No dobrze, to już chyba jesteśmy. Dobry wieczór wszystkim. Cześć, witamy, dobry wieczór. Z tej strony Coke-Man, po tamtej stronie... Pac-Man, Jan Fior. Chciałem, że tak powiem, inne pseudonim sobie dać, bo ja Coca-Coli nie bardzo. No ale Jan Fior mówi i bardzo mi miło z debiutantem poprowadzić dzisiejszą audycję. No więc, jak wspomniałem, jestem w Portugalii, jeszcze parę dni, niedługo wracam, ale chyba nie będziemy dzisiaj o Portugalii rozmawiać. Może jak czasu starczy, gdyby ktoś miał jakieś pytania, to mogę opowiedzieć. No, w każdym razie są ważniejsze sprawy, mianowicie dwie sprawy chciałbym, żebyśmy dzisiaj poruszyli, mianowicie przemówienie ministra finansów Rostowskiego, który przemawiał w Radzie, nie wiem jak to się nazywa, bo się mi się mylą, te Komisja Europejska, Rada Europy, Rada Europejska, potem jakiś Parlament Europejski, no to raczej fikcyjne są ciała, więc dlatego to człowiekowi do głowy nie wchodzi. No w każdym razie przed Parlamentem Europejskim mówił. Tak, Rostowski w Parlamencie Europejskim, mam tutaj tekst tego przemówienia i w tym przemówieniu taką tezę postawił, że może nam grozić wojna. Jesteś tak, Coke-Man? Jestem cały czas, tylko zastanawiam się, kto ma walczyć w tej wojnie, za jakie pieniądze i o co? Nie, no wiadomo, kto ma walczyć, zawsze walczą ofiary, ale wiesz, jak czytałem Hazlita, jak tłumaczyłem Hazlita inflację, to on tam wspomina, nie wiem czy to jest jego pogląd, czy cytuje kogoś, że właśnie wszystkie wojny zaczynały się od inflacji, ale Rostowskiemu nie o to chodzi. Rostowski pisze w ten mówi w ten sposób, że musimy ratować Europę, czyli musimy ratować polityków europejskich, bo przecież nie o żadną Europę chodzi, ani Europejczyków. Nie łudźmy się, gdyby euro miało się rozpaść, to Europa długo tego szoku nie przetrwa. Ja się z tym poglądem nie zgadzam, a ty? Jakby euro się miało rozpaść, no to co? No to będzie inne, to przecież pieniądze to nie ma innego, takiej sytuacji. Przecież kiedyś w ogóle euro nie istniało i Europa się nie rozpadła, prawda, z tego powodu. Euro to jest po prostu pieniądz tak samo mało wiarygodny, jak każdy inny, który na to miejsce przyjdzie, czy wróci drachma. Zresztą ja się nie podpisuję pod tym, co on mówi, że może się euro, chociaż z drugiej strony przed chwilą, przed wejściem na antenę przeglądałem Wall Street Journal Online. Tak. I tam był tekst, w którym wyraźnie twierdzą, że Unii Europejskiej grozi rozpad. Nawet taki tytuł jest. No to nic strasznego. To też co by się takiego znowu strasznego stało? No my byśmy tych dróg nie skończyli prawdopodobnie, bo oni by nam już nie byłoby komu za te drogi zapłacić, ale ja nie wiem, czy to jest akurat taki wielki skarb dla Polski, że my dostajemy pieniądze, które zabierają ludziom pod przymusem, prawda? Zabierają Holendrom, jakimś tam Duńczykom, Niemcom, Polakom, tym. No nam też oczywiście zabierają. I budujemy drogi u siebie, w związku z tym obniżamy jakby ich zdolność nabywczą polskich towarów. Także ja nie wiem, czy to jakby tak gdzieś zbilansować. Oczywiście trudno jest te sprawy wyliczyć, ale nie zastanawiałeś się na tym, że jeżeli podatnik niemiecki płaci na drogi w polskie, no to nie kupi polskiej kiełbasy na przykład. Możliwe, prawda, że nie kupi polskiej kiełbasy albo mebli, albo jakichś innych produktów, które moglibyśmy wyeksportować. Więc wolny rynek, czyli ta dobrowolna wymiana jest zawsze jednak korzystniejsza niż wymiana pod przymusem, to znaczy niż zabieranie pieniędzy pod przymusem. No ale... Płaci za coś, czego nie może płacić, czyli no nie wiem, no... Wymuszona jest jakby inwestycja w polskie drogi, a nie płaci... za to, co chciałby kupić, prawda? A tutaj można się, wiesz, bo gdyby to było w Polsce, gdyby to dotyczyło polskich spraw i z polskich podatków było finansowane, to ewidentnie wiemy, że wszystkie podatki są wydawane znacznie gorzej niż te pieniądze, gdyby je wydawali na wolnym rynku ich posiadacze, prawda? No natomiast jeśli chodzi o Niemców i tam innych, Holendrów, Finów, Anglików, to nie ma takiego przełożenia, ponieważ prawdopodobnie oni by wydali na coś, co byłoby dla nich lepsze, ale dla nas gorsze, więc my korzystamy na tych dopłatach, ale ja nie wiem, czy to aż jest tak, jak mówię, to korzystamy za cenę tego, że osłabiamy tych ludzi. No w każdym razie przejdźmy dalej do tego, ale co mówi Rosjanie. Ale wiesz co, ja nie wiadomo, czy korzystamy, ponieważ my podobnież od kilku miesięcy bardziej dopłacamy do Unii, aniżeli bierzemy pieniądze. No więc słyszałem coś takiego, ale nie mogłem nigdzie znaleźć dowodu na to, że jesteśmy płatnikiem netto. W najwyższym czasie były jakieś wyliczenia. No to jeżeli te wyliczenia jest tam podane źródło, no to trzeba by się temu przyglądnąć. Może ktoś ze słuchaczy wie albo ma gdzieś najwyższy czas pod ręką, bo ja nie mam nie mam tutaj dostępu, a w tej chwili szukać po internecie to mnie trochę rozproszyło. No w każdym razie Rostowski ostrzega przed ryzykiem wojny, która rzekomo zdaniem jakiegoś jednego prezesa Wielkiego Banku Polskiego rzadko się zdarza, by po 10 latach nie było tak, że po 10 latach jakiegoś wstrząsu gospodarczego nie było także katastrofy wojennej. No, to akurat nie trzeba być tutaj żadnym mędrcem, żeby to, po pierwsze, obecna katastrofa finansowa w zasadzie została przyspieszona przez działania wojenne, bo wojna na Środkowym Wschodzie, Irak, Afganistan, Pakistan praktycznie też, to jest to zdarzenie, które doprowadziło Stany Zjednoczone do ruiny gospodarczej, bo jeżeli państwo, nie pamiętam ile oni tam, półtora tryliona chyba już wydali, czy biliona na Polskę, 1500 miliardów wydali na tę wojnę, ale zdaje mi się, że czy to, nie wiem, czy to na iracką tylko, to wszystko jedno, 1500 miliardów to jest kupa forsy. Cały czas pompują tam, nie wiem, zdaje się, 3 miliardy tygodniowo, czy 3,5 miliarda tygodniowo, to są straszne pieniądze, prawda, więc to już to samo to doprowadziło do kryzysu, a jeszcze, ale to jakby wojna tylko uruchomiła, wojna była tym takim zapalnikiem. Natomiast większą przyczyną było to, o czym cały czas tutaj tłuczemy w tej audycji, mianowicie państwo opiekuńcze i interwencjonizm. Ja bym powiedział w ogóle, że interwencjonizm, czyli po prostu sterowanie gospodarką przez polityków. No i I wielkie korporacje, bo one miały na to niezłe kontrakty. Ale korporacje same nie mogą sterować polityką. Korporacje to są cwaniaczki, które wykorzystują słabość polityków i się tam do nich doczepiają po to, żeby zabrać nam pieniądze. To jest taka symbioza. No tak, to jest pasożytnictwo. Dokładnie, tak wydanie państwo wspiera korporacje, no bo korporacje gwarantują duże zatrudnienie, ale też z korporacjami już też troszkę się pogorszyła sytuacja, bo w momencie, kiedy się pojawił prawdziwy konkurent, czyli Chiny, no można powiedzieć też, że Korea i teraz Wietnam ostatnio, tam z Indonezją, która sobie nieźle poczyna, tak samo nieźle sobie poczyna na tamtej półkuli, na półkuli zachodniej Brazylia, no to jak się pokazali tacy prawdziwi konkurenci, którzy nie są umoczeni tak bardzo w tę zależność między bankiem centralnym amerykańskim albo europejskim, a tamtejszymi korporacjami, to się okazało, że sobie te korporacje także nie radzą. W związku z tym zaczęły bankructwo Lehman Brothers, setki banków upadły. To też było spowodowane tym, że już nawet ze wsparciem państwa, po prostu to jest to karygodnym wsparciem państwa, bo przecież to jest działanie zbrodnicze, jeżeli się zabiera jednym przedsiębiorcom, żeby dać drugim, lepszym, prawda, jakimś umiłowanym przedsiębiorcom, no to jest sukinsyństwo. No. mógłbym to dosadniej nazwać, ale już nie chcę przeklinać, bo mi ktoś kiedyś zwrócił uwagę, bo przekląłem ze dwa razy, więc już nie będę, nie będę przeklinał. No i teraz tak, że czy co się może dalej wydarzyć? Moim zdaniem Niemcy wyjdą z euro. To nie będzie znaczyło upadku strefy euro, ale to tak zostawią tych. Przecież to jest skandal, co tutaj ja jestem w Portugalii, która jest krajem. Byłem też w Hiszpanii, taka podróż Hiszpania-Portugalia. No więc jest to, tutaj jest rzeczywiście kryzys, którego można powiedzieć nie bardzo widać. No bo tak, drogi mają fantastyczne, prawda? No po czym widać kryzys? No po tym, że papierosy bardzo podrożały, chyba o połowę w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Czyli akcyza w górę, tak? Akcyza podatki, tak. Na czymś trzeba zarobić. I benzyna. I benzyna jest. Ja myślę, że benzyna w tej chwili w Hiszpanii, bo Hiszpania ma droższą benzynę niż nawet Portugalia. No Portugalia ma mniej więcej taką gdzieś złoty 60, te europejskie złotówki, czyli euro 60, euro 70 jest litr benzyny, no to na nasze, no w tej chwili no to nam przyłożyli 4,50 razy 1,7, no to jest 6,80 i 7,65. To nie jest źle, prawda? No nie, w Turcji jest drożej tylko. Turcji jest drożej. Turcji jest chyba najdrożej, w Norwegii. Aha, jeszcze gorzej, tak? Ale w Hiszpanii, to ja mówię w tej chwili o Hiszpanii. Natomiast w Portugalii jest o 90 groszy taniej, czyli jak tu było 7,70, to tam to tu będzie 6,80 litr benzyny. A u nas w Polsce jest ile? 5, coś ponad 5, nie? 10, 5,20. No tak, ale teraz benzyna spadła, bo była już było 118, 120 za baryłkę. W tej chwili jest 88, 89, wczoraj sprawdzałem. No więc teraz wracajmy do tego Rostowskiego. To, czy jest ktoś, kto by nam mógł pomóc i sprawdzić tam w najwyższym czasie i zadzwonić do audycji? A w ogóle słuchają? Wiesz co, kolega do mnie pisze na gadu, transfery z Unii Europejskiej w 2011 roku, 72 miliardy złotych, koszty po stronie polskiej w 2011 roku 117 miliardów złotych. Czyli jesteśmy stratni około ponad 40 miliardów złotych. A, to jest... Z najwyższego czasu. To może Rostowski się powinien cieszyć. Chyba, że... No, jesteśmy bardziej tacy solidarni. No więc tak, jeżeli... I teraz Rostowski chwali Europejski Bank Centralny, jego prezesa Trichetta, że gdyby nie interwencje banków z sierpnia zeszłego roku, kiedy skupował, zresztą się ktoś włączył, tak? Ja tak czytam. Nie, coś przerywa. Znaczy, coś przerywa, bo tu masz ten Wi-Fi, ale nie, jest teraz stabilnie. Ja przy okazji powiem, okay. Jak najbardziej to zapraszam, żeby dzwonić na kontestacja.com, ewentualnie telefon 222-195-321. Jeśli ktoś ma właśnie informacje na temat tego, co tutaj mówimy i chciałby jeszcze coś powiedzieć od siebie, popolemizować, porozmawiać tutaj z nami, to zapraszam. Ale bądź tak dobry, wyłącz tę muzyczkę, bo to jest rzeczywiście wkurzające. Wiesz, jak się tak brzęczy. Przepraszam. Muzyczka, podkładzik. W każdym razie, dziękuję. W każdym razie interwencje... Przecież cała polityka monetarna, to wszystko, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i w Europie, może trochę w mniejszym stopniu, to za to można tylko chwalić Trichetta, że w mniejszym stopniu manipuluje pieniądzem niż na przykład Bank Anglii czy Rezerwa Federalna w Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście... No jeżeli, co to za wolny rynek, jeżeli najważniejsze dobro, jakim jest pieniądz, bo nie tylko, że jest dobrem, to jeszcze jest środkiem wymiany, jego cena jest regulowana przez faceta, jakiegoś jednego, drugiego, tam Bernanke, tutaj Trichet, i oni decydują o tym, ile będzie kosztował pieniądz, no przecież i oni to z góry wiedzą, prawda, mają swoich kolegów, mają swoich znajomych, mają swoich ulubieńców i swoich wrogów. no to przecież oni mogą manipulować no, majątkiem, zasobami ludzi w sposób niekontrolowany. No bo kto, w jaki sposób? Co to za bzdur, jeżeli Bernanke co 6 czy 8 miesięcy już od paru lat, od 3 lat tłumaczy, że właśnie już na pewno po tym jakimś tam zastrzyku papierowych pieniędzy, nawet teraz już nie papierowych, tylko bo chyba papieru nawet szkoda na to. Jakieś elektroniczne teraz pieniądze. Trzeba dbać, prawda? O lasy państwowe w Stanach. Tak. Za dużo. No i teraz wprowadza, no nowe kilkaset miliardów dolarów i to już na pewno już ruszy. Poza tym przywalili się do tego bezrobocia. Wiesz, że to bezrobocie jest najważniejsze. No wiesz, oczywiście o co chodzi. Chodzi o wybory. O to chodzi, chodzi o wybory. Chodzi o to, że to jest bezrobocie jest niebezpieczne dla polityków, ale nie wcale dla gospodarki. Dlatego, że bezrobocie może być akurat skutkiem wzrostu wydajności pracy. Albo może być skutkiem wzrostu, no że tak powiem, chęci odpoczynku. Tak? Ludzie sobie chcą poodpoczywać. Może mają kasę i wolą sobie troszeczkę teraz poleżeć. No. I zrobią się bezrobocie. To o niczym bezrobocie, o niczym tak specjalnie nie mówi. No może o tendencji, ale faktem jest, że tam nie mogą, że nowych miejsc pracy nie ma. Dlaczego nowych miejsc pracy nie ma? Bo za co mają powstawać miejsca pracy, jeżeli są strasznie wysokie podatki. Ludzie są wciąż okradani ze swoich pieniędzy, które mogliby zainwestować. To gdzie oni mają zainwestować? Inwestuje państwo. To właśnie, wiesz co, ja tutaj miałem na początku przypomnieć, ale jeszcze mi się, znaczy zapomniałem. To twoje pomysły odnośnie pozwów zbiorowych, tak? Właśnie, bo to a propos tego, chciałbym, żebyśmy albo żebyśmy zrobili pozew zbiorowy, może od strony tutaj kontestacji, może jeszcze znajdziemy jakichś sojuszników w postaci na przykład Zrzeszenie Przedsiębiorców Polskich, tam Robert Gwiazdowski działa, jest jeszcze jest Centrum Adama Smysa, też Gwiazdowski działa, to jest parę takich instytucji, które moglibyśmy poprosić do sojuszu i spróbować zrobić albo pozew zbiorowy, albo na razie doniesienie do prokuratury o to, że Ministerstwo Finansów, czy nie wiem, kto tam trzeba sprawdzić, bo to oczywiście nie wiadomo, kto te decyzje podejmuje. No niby Sejm, ale w Sejmie też nie wiadomo, kto, bo ci przez posłów w ogóle nie ma. Tam jak są transmisje z obrad, to prawie nikogo nie ma na sali. No są jacyś faceci, jakieś jest rządowe centrum legislacyjne, to oni wymyślają te ustawy, oni je tam cyzelują, mianowicie zaskarżyć ich o to, że działają na szkodę państwa polskiego, podnosząc płacę minimum, ale w ogóle wprowadzając taki termin jak płaca minimum, to jest raz, a dwa, prowadząc politykę inflacyjną. No bo, to powiem ci tak, tutaj niepotrzebnie jakieś pomysły, że jakieś tam kto cezeruje, jakieś centrum legislacyjne, zwyczajnie protokół z głosowania, kto głosował za, kto przeciw, kto się wstrzymał, kogo nie było, wszystkie, którzy głosowali za, postawić. O, widzisz. Najprościej, natomiast jeżeli chodzi o inflację, no to masz Radę Polityki Pieniężnej i kto tam ustala te stawy procentowe. Wskaźniki. Ale rezerw. Nie, ale wiesz, to Rada Polityki Pieniężnej nie robi. Kto głosował za, to jest oskarżony. To sobie zapisuję. Wiesz, Rada Polityki Pieniężnej to co robi? No, reguluje cenę pieniądza. Ale trudno powiedzieć, że to jest inflacja, prawda? Że oni robią inflację. Chociaż jak posłuchasz, no z wyjątkiem może profesora Winieckiego, to reszta uważa, że jak ceny idą w górę, to znaczy, że jest inflacja, że wzrost cen powoduje inflację. Do tej pory ci ludzie nie wiedzą, co to jest inflacja. W związku z tym, jak ci faceci, zresztą ja z jednym kiedyś rozmawiałem i mi się przyznał, że on właściwie, jak ja mu powiedziałem, że wzrost cen to nie jest inflacja, tylko wzrost cen jest skutkiem inflacji. A co jest przyczyną inflacji? No to pieniądze. On powiedział, że on właściwie, no wiesz, podaż pieniądza, prawda? Kto reguluje podażą pieniądza? Narodowy Bank Polski. Tam jest źródło inflacji. Oczywiście nie tylko Narodowy Bank Polski, ale również banki komercyjne. które produkują pieniądze z powietrza, ponieważ rezerwa, ile w Polsce wynosi? 3%, tak? Obowiązkowa rezerwa gotówkowa. Więc 3% posiadają, a 97% robią z powietrza. To jest katastrofa. A poza tym no, barbarzyństwo. Ja nie wiem, gdyby ktoś z was wystawiał 97% pustych czeków bez pokrycia, no to byście do kryminału poszli. A ci sobie w majestacie prawa wystawiają, to trzeba ich zacząć karać. Bo gdyby się tak przyjrzeć, jest ta książka fajna De Soto, Pieniądz, kredyt bankowy, cykle koniunkturalne. De Soto tam analizuje również na początku, to gruba książka, ale na pierwszych paru dziesięciu stronach. Jak to się zmieniało na przestrzeni wieków. Jakie były argumentacje za tym, żeby to ratować, ten system rezerw cząstkowych. Przecież system rezerw cząstkowych, obojętne, no to ratować, może są argumentacje za ratowaniem, ale przecież system rezerw cząstkowych powstał z oszustwa, nie? Kilku tych jubilerów, którzy mieli sejfy czy schowki, przechowywali pieniądze i zaczęli oszukiwać właścicieli tych pieniędzy. Później tam z nimi doszli do porozumienia, a to już jest paserstwo, to się nazywa paserstwo, że się pożycza pieniądze ukradzione albo takich pieniądze, których nie ma, czyli wystawia się fikcyjne kwity magazynowe. No to za dużo by mówić. Poza tym się robi piramidkę i na samym końcu bank centralny. Z zarządową drukarką. Ale wiesz, ja myślę, w szkole austriackiej są dwie szkoły. Jest szkoła wolnej bankowości, no szkoła tej oparta na 100% rezerwach. I ale nie wiesz, szkoła wolna bankowość też jest w szkole austriackiej jest oparta na, za wyjątkiem tych dwóch facetów, nigdy nie mogę sobie zapamiętać. Jest takich dwóch. Selgin chyba jest. Selgin, tak, i ten drugi, tak? Nic nie pamiętam. Whitman, tak? White and Selgin, tak, Selgin. To oni są za rezerwą cząstkową, ale jak się mówi w szkole austriackiej o wolnej bankowości, może być wolna bankowość z rezerwą cząstkową i może być wolna bankowość bez rezerwy cząstkowej. Austriacy są za wolną bankowością bez rezerwy cząstkowej, czyli ze 100% pokryciem. Taka jest przeważające stanowisko w szkole austriackiej. To znaczy jest to podejście, że może być wolna bankowość nawet z tą 100% rezerwą, znaczy bez tej rezerwy 100%, tylko z rezerwą cząstkową, ale bez banku centralnego, bo chyba żadni Austriacy nie dopuszczają banku centralnego. Jeżeli nie będzie tego wsparcia z banku centralnego, to automatycznie się ustali 100% albo co najmniej 95% rezerwa. Ona ewoluuje spontanicznie. No więc, no dobrze, ale ten White and Selgin, oni się nawet zgadzają zajść na niższą rezerwę. Ale jeżeli jest tak, jak ty mówisz, ja tego nie wiedziałem, to jest rzeczywiście nawet i optymistyczne. To znaczy, obojętne jakie rozwiązanie wybiorą, czy będzie wolna bankowość, czy nawet bankowość, czy bankowość ogólnie rzecz biorąc bez banku centralnego, to wówczas wolny rynek pieniądza doprowadzi do bardzo wysokich, może nie 100%, ale prawie 100% rezerw. I wydaje się, że to jest, jeżeli nawet to nie jest gospodarczo, czy można znaleźć argumenty, że dla gospodarki dobrze jest czasem, bo pewnie czasem jest dobrze, jeżeli ta rezerwa jest niska, to jest to niesprawiedliwe, proszę Państwa, jeżeli jeden może napisze na papierze toaletowym 100 tysięcy złotych i to jest 100 tysięcy złotych, a drugi na papierze toaletowym no nic nie może napisać, prawda? Nawet nie może napisać na papierze czerpany. Więc jest to po prostu nieuczciwe. No jak jeden biznes może, no wyobraźcie sobie, że macie magazyn, prawda? I w tym magazynie parking macie, prawda? I na tym parkingu ja zostawiam samochód, a wy sobie nim jeździcie. Bez mojej zgody, prawda? Delikatnie rzecz biorąc. Coś chciałeś powiedzieć? No mówię, że za darmo jeździmy i jeszcze no. Wypożyczamy ten samochód, co ty oddałeś na parking i pobieramy za opłatę pieniądze. Za użytkowanie. Hmm? No więc to jest, to, a wyobraźcie sobie teraz, że no, to jest coś nie do pomyślenia, no ale jeżeli jesteśmy za rezerwą cząstkową w bankowości, to zróbmy też rezerwę cząstkową w parkingowości, prawda? I wszystkie parkingi niech tak działają. I niech tylko nie parkingi, ale również szatnie niech tak działają w restauracjach, niech tak działają magazyny, prawda, te wszystkie firmy logistyczne, niech także działają, prawda, że no ktoś tak. Trzyma swój towar, więc to jest po prostu demoralizujące zjawisko, demoralizujące z gospodarczego punktu widzenia. Bezprawie. Więc nie może tak być. I z tym trzeba skończyć. Mi się wydaje, że tak. Niech się każdy drukuje ile chce, ale pieniądz ma wartość nie wtedy, kiedy ktoś drukuje, tylko wtedy, kiedy ktoś ten pieniądz akceptuje. Jeżeli wszyscy by sobie drukowali, no to spontanicznie by ludzie wzięli tą walutę, która by miała jakąkolwiek wartość i wtedy wróciliby do złota, srebra, czegokolwiek innego i zrozumieliby, że przeciętny papierek, nieważne co tam jest napisane, jest nic nie warty, bo każdy drukuje, prawda? Wiesz, problem, bo ja tutaj dostałem parę maili w ciągu ostatnich, nie wiem, dwóch miesięcy, że to trzeba być idiotą, żeby teraz wracać do pieniędzy złotych i srebrnych, prawda, i co będę nosił, nie wiem, tam ileś, 50-gramową sztabkę i zgubię i, więc, no to są słuszne argumenty, ale nikt nie mówi, żebyśmy wracali fizycznie do pieniądza złotego czy srebrnego, tylko chodzi o to, żeby za tym zaświadczeniem, które wyda bank, czy ktokolwiek inny, żeby, no już ja już nawet bym się zgodził na to na początek, żeby był tylko ten bank centralny, jedyny emitent, monopol na emisję pieniądza, ale najlepiej byłoby tak, jak proponuje Hazlitt w inflacji, żeby była demonopolizacja, prawda, pieniądza. No to w przypadku demonopolizacji to jednak, no to są pewne niedogodności, prawda. No ale to też można to jakoś przezwyciężyć. Rothbard pisze, że skoro przychodzimy do sklepu i widzimy, że na pudełku napisane jest, że jest tam 2 funty, no to specjalnie nie przeważamy, prawda? Kupujemy i może czasem się zdarzyć, że nie ma tych 2 funtów, ale generalnie producenci dbają o to, żeby nie oszukiwać, no bo jak ich przyłapie konkurencja albo co gorsza konsumenci, no to wtedy mogą bardzo dużo na tym stracić, więc nie musimy mieć pieniądza złotego, fizycznie złotego, ani srebrnego. Wystarczy, że zaświadczenie, które mamy, czy tam 100 zł, czy 200 zł, czy 50 zł, będzie wymienialne na ten pieniądz. Czyli dokładnie, to nie będzie sobie tak można drukować, ile się chce, tylko się wydrukuje tylko tyle, ile tego złota i srebra będzie. Dokładnie tak. Wiesz co, ja jeszcze dopowiem odnośnie tego, no, ktoś tu mówi, że będzie nosił 50 gram złota. Zastanawiam się, kto chce nosić około 7 czy 8 tysięcy złotych w portfelu. No wiesz, są tacy ludzie, którzy na przykład, wiesz, to są takie zdarzenia, no chcesz kupić samochód, nie? No i weźmiesz 7 czy 8 tysięcy złotych, no to wiesz, no masz kartę kredytową, ale wiesz, ale przy pieniądzu, jeżeli się zniesie rezerwę cząstkową i prowadzisz standard złota, to również karta kredytowa będzie działała jak pieniądz, prawda? Dokładnie. Tak jak działa dzisiaj. Żeby chodzi, żeby ostatecznie wymienialność była na złotach, jak powiedzmy było w Stanach, no 100 lat temu. No przecież ludzie na stopni chodzili z tym złotem, były przecież certyfikaty na złoto, był między innymi ten, no był Eagle, to były monety złotowe, ale były też banknoty i było napisane, że tyle, a tyle w złocie i każdy mógł sobie pójść do jakiegoś tam banku i to wymienić na złoto. Natomiast w tej chwili nawet jak wprowadzić standard złota, srebra, no to mówię, srebro jest za 40 dolców, dolar po 3 z hakiem, no to byłoby po 150 zł, to byłaby uncja srebra. Jakieś te monety, takie 2-złotowe, 5-złotowe, to byłoby malutko srebra, więcej niklu. To nie jest problem, żeby wprowadzić. Tego metalu starczy. No to wiesz, tam, kwestia ustalenia to są już techniczne, bo tam były, bo Hayek miał swoją koncepcję, Rothbard miał swoją koncepcję, Hazlitt ma swoją koncepcję, jak przejść, bo tu będzie problem, prawda, w momencie przejścia na, na standard złota, no ale to tym się na razie nie martwmy, może kiedyś kogoś zaprosimy, kogoś mądrzejszego ode mnie i albo ty możesz się przygotować, bo jesteś, wiem, w tej dziedzinie obeznany i przedstawić taką w jakiejś audycji, pokazać jak można przejść na standard złota, czyli jak można zacząć kontrolować monopol emisji pieniądza w kwestiach ilościowych. No to co, wróćmy, a poczekajcie, może macie jakieś uwagi albo jakieś pytania, jakbyście mieli, drodzy słuchacze, to dzwońcie do nas. 222-195-321 albo kontestacja.com. Jest coś takiego, że zapomina się, jak ja jestem za granicą, to ja przypominam sobie rzeczy te zagraniczne, które mnie dotyczyły, natomiast zapominam Polski i odwrotnie. Właśnie tak sobie pomyślałem, nawet tutaj, teraz wiesz, zapomniałem, a już miałem kiedyś przygotowany w tym notesie, który mam przy sobie, miałem taki temat, mianowicie dlaczego nas nie lubią, dlaczego Polaków nie lubią na świecie, bo faktem jest, że nas nie lubią. Jak już jesteśmy w takiej masie, to już nas nie lubią. No ale to do tego tematu wrócimy, to się przygotujcie. W każdym razie chciałbym, żebyście powiedzieli, co sądzicie na temat przyszłości Grecji. Co właściwie należałoby zrobić z Grecją, bo nasz minister aż straszy świat wojną, żeby przypadkiem Niemcom, bo tu o Niemców głównie chodzi, nie przyszło do głowy przestać pomagać Grekom. No ale to ja sobie nie wyobrażam, no tutaj też ta Portugalia, no jest Barroso, ten José Manuel, to jest Portugalczyk. I on jest przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. On był za mało Cetungiem. Proszę? On był za mało Cetungiem chyba w 68 roku. No to dobrze, bo on, znaczy, może zawsze powiedzieć, że nie był za mało Cetungiem, tylko był za Chinami. W owym czasie był Mao Tse-tung, a dzisiaj są inni, prawda? On zawsze jest za Chinami i jego stanowisko się sprawdza, ponieważ Chiny w tej chwili są mocarstwem, prawda? No, więc wiesz, to są wszystko jakieś ofiary takich czerwonych brygad czy jakichś innych ruchów. Nie chcę ich nazywać po imieniu. Kto inny przyszedł potem w Chinach, że to nie dzięki Mao Tse-tungowi, ale optymizmu w swoim przesłaniu jest. Ale był za Chinami, no. Może za mało Cetungiem nie był, tylko za Chinami. No w każdym razie oni tutaj sobie wybudowali ładne drogi. Stadiony. Stadiony. O, już widziałem nawet, jak rozbierałem stadion, już nie pamiętam, Evora chyba taka miejscowość. I tam gdzieś koło tej Evory, to już tam stadion jest kompletnie zamknięty. Więc ja myślę, że u nas Polacy powinni się dopiero zacząć martwić o naszą sytuację ekonomiczną jako całość, jako kraju, w momencie, jak już wyjadą ci turyści z mistrzostw EU, to się okaże, jaką katastrofą było wybranie takich, można powiedzieć, piłkarzy, nie? Do rządu, no bo tam rząd tu składa, to tam oni nawet piłkę grają prawie wszyscy. Co zresztą bardzo śmiesznie nieraz przedstawia kabaret moralnego niepokoju. Przynajmniej mnie się to podoba. W każdym razie, no, wybudowali sobie drogi, ale tak jak się tak bliżej, piękny kraj. Oczywiście Portugalia jest przepięknym krajem. No niedużym, no. Ma 1/3 powierzchni Polski, 10 milionów ludności. Z tym, że mieli fantastyczną historię, to była potęga, prawda? Kiedyś można powiedzieć, dookoła świata rządzili, bo od Brazylii aż po wyspy na Pacyfiku. Timor, tam może paręnaście stopni szerokości długości geograficznej zabrakło do 360 stopni. Rzeczywiście potęga. No ale w tej chwili wiecie, co się dzieje tutaj? Ja rozmawiam z ludźmi i masowym zjawiskiem stała się, to tylko tak przy okazji mówię, bo właśnie mieliśmy o czym innym. No w każdym razie masowym zjawiskiem staje się teraz emigracja, wiecie dokąd? Do kolonii. Ale nie tylko do Brazylii, bo Brazylia sobie rzeczywiście dobrze radzi gospodarczo. Do Mozambiku wyjeżdżają, do Angolii wyjeżdżają. I to, czyli tu już jest tak cienko. Obniża się pensję. To jest jedno, co tutaj rzeczywiście mądrego i takiego, no można powiedzieć, tchnącego optymizmem. Oczywiście nie tego pracownika, któremu obniżą pensję, ale jeżeli już się poważyła władza na obniżanie pensji, czyli jakby, na to, żeby rynek zadziałał, że w momencie, kiedy jest kryzys, to nie może być tak, że jakieś karta nauczyciela ustali. Teraz disiaj przeczytałem na polskiej którejś tam z tych platform, że będą podnosić pensje nauczycielom. No przepraszam bardzo, przecież nauczyciele już produkują pół debilów w wielu wypadkach, ileś tam 80% czy ileś nie zdało matury z matematyki. W ogóle poziom rzeczywiście jest katastrofalny szkolnictwa i oni chcą jeszcze wyższą pensję. No jeżeli takie nierynkowe działania u nas są, a u nich jednak wkroczył rynek, no nawet co jeszcze ciekawsze, to tutaj się kiedyś, chyba w zeszłym roku, podała do dymisji partia socjalistyczna. To też jest ewenement. No w każdym razie kraj jest zrujnowany, można powiedzieć. Bo tak, ludzie coraz mniej zarabiają, wali się infrastruktura, domy masowym zjawiskiem w wielu miastach, a zwłaszcza w tych większych, mianowicie Porto, Lizbona, no to jeszcze tam jakoś, ale w Lizbonie też, Lizbona, Porto, Coimbra, obowiązują, chyba w ogóle we wszystkich większych miastach Portugalii, obowiązuje program regulacji czynszów, czyli ustawowa regulacja czynszów, żeby ludziom nie podli kamienicznicy nie stosowali, nie podwyższali czynszów o ile chcą, no to wkroczył rząd. W związku z tym ta infrastruktura mieszkaniowa, czy ta baza mieszkaniowa, domy, kamienice walą się i co jest, widać tak. To ja wiem, to będzie tak gorzej, aniżeli po tym trzęsieniu ziemi w 1755 roku, co Wolter opisywał. Tak, tak, oczywiście, nie, to już jest, w tej chwili jest tak, że zaczęło się to walić już z 15 lat temu, 20 lat temu. W związku z tym weszła nowa ustawa, która zobowiązywała rząd, władze gminy tam, czy tam te władze samorządowe do remontowania domów, które zostały uszkodzone przez te same władze, prawda? No i wyglądało w ten sposób, że się taką dużą tablicę na ten dom przyklejało, czy tam przybijało, że ten dom podlega rewitalizacji, czy tam rewitalizacji w ramach jakiegoś tam programu tego właśnie rządowego, po czym nie było pieniędzy, no to się nie zrewitalizował, tylko się przewrócił. Widziałem, no nie wiem, żebym nie skłamał, ze 100 domów co najmniej, w których jest tylko ta ściana frontowa, na której jest ta tablica informująca o tym, że teraz rząd pomaga restaurować, przepraszam, to chyba renovacją, albo jakieś restauracją. Jakieś centrum Lizbony, takie coś? Co? Centrum Lizbony, w centrum dużych miast, takie rzeczy. No, jeszcze nie pamiętam, w centrum Lizbony, nie wiem, czy to było centrum, ale niedaleko centrum. Ale Porto to całe jest takie. A Porto to jest drugie do wielkości miasto. To jest tam ten cały metropolia Porto. To jest około 2 milionów ludzi, a w samym mieście mieszka 350 tysięcy. No wali się, jest... Oczywiście to wygląda malowniczo. Ja lubię takie zaułki, prawda, gdzie tam takie portowo podejrzane menelstwo. To są fajne rzeczy, bo to dodaje uroku. Ale to jest taki urok turystyczny. Bo ci, którzy tam mieszkają, no to nie daj Boże, bo tak nieraz przechodziliśmy uliczkami, gdzieś właśnie takimi wąziutkimi i człowiek zaglądnął do wnętrza, no to Unia Europejska, to u nas chyba w Polsce nie ma takich. Ja przynajmniej nie widziałem. No pewnie, że też u nas jest dziadostwo, ale aż tak źle nie ma. Chociaż też mieliśmy kwaterunek, ale już mieliśmy, już go nie mamy, prawda? A Portugalii dalej to istnieje. No więc... Ja się cieszę, że w Łodzi mieszkam i kurde, tutaj jednak, wiesz, no nie za wesoło niektóre kamienice wyglądają, ale jednak je remontują po latach, ale je remontują. To nie jest taka masakra. W Polsce mówisz? No w Polsce. Ale w Polsce remontują, to wiesz, to remontują władze samorządowe wtedy, kiedy nie chcą oddać, nie chcą sprywatyzować, ale to wszystko są prywatne domy, które zostały pozabierane ludziom i te domy są remontowane w momencie, kiedy człowiek, właściciel odzyskuje. Tak przynajmniej widziałem w Warszawie, w Krakowie, wiele kamienic pięknie wyremontowanych, zakopanych, po tym, jak zostały sprywatyzowane te kwaterunkowe. Tu jest w ogóle, tu jest piękna rzecz, ale podobno pocieszali mnie, że to nie tylko tutaj, ale opowiem wam, jak wygląda sytuacja. Więc myśmy kilka dni jeździli po Portugalii w grupie zorganizowanej. Wycieczka, która nie była takimi wczasami, jak że się leży nad morzem i opala, tylko podróżowaliśmy. Przejechaliśmy w Portugalię od południa do północy i z powrotem. No i przewodnikiem naszym była pani, która tutaj jest od kilku lat, reprezentuje firmę, która nam te zorganizowała, której żeśmy wykupili tę wycieczkę, o tak właściwie należy powiedzieć. I ona nam opowiadała, ona się już nauczyła, prawda, tam Alfons VI, Jan I, II, no, ona tych wszystkich tych królów wymieniała i co oni tam z drugimi królewnami robili. No ale zawsze, gdzie przyjechaliśmy do jakiegoś miasta, pojawiał się, ja to nazywałem wampir albo pijawka, pojawiał się miejscowy przewodnik, który stał i chodził z nami, ona mówiła, opowiadała, a on stał, bo przeważnie języków nie znali. Na sześciu, czy siedmiu z nami, siedem tych pijawek, to jedna tylko znała angielski. Jeden facet można się było z nim porozumieć po angielsku, a reszta tylko po portugalsku. W związku z tym oni to jest fikcyjni pracownicy, którzy są tylko po to, żeby zebrać kasę. No i myśmy musieli za to zapłacić, za to, że oni nam nie opowiadali o Portugalii, nie byli przewodnikami, tylko za to, że pozwolono naszej przewodniczce po polsku nam mówić, no to za to, żeśmy tam musieli zapłacić im od osoby chyba po 75 euro. To też, no wiesz, jak było 40 osób... Było 75 euro od jednego kolesia? Tak, za tych kolesiów, za te pijawki. Tylko dlatego, żeby on się odczepił, żeby pani rezydentka mogła odpowiadać normalnie? Tak, bo gdyby pani rezydentka nie miała tej pijawki, to nie mogłaby kupić biletu na przykład wejścia do muzeum czy do jakiejś tam katedry. A ja myślałem, że Unia Europejska jest przeciwko sprzedaży wiązanej. Czuję się oszukany jako konsument. A bo to nie jest sprzedaż związana, bo to tutaj związany jest konsument, natomiast sprzedaż jest monopolowa, monopolistyczna, ponieważ nie można tego zrobić. Nawet ja tam próbowałem coś podskakiwać rzeczywiście w duchu wolnorynkowym, ale musiałem się poddać, bo się rzucił na mnie cały autobus, ponieważ mówią, a myśmy zapłacili, to i pan zapłaci. Tak powiem, to był taki argument, no już ponieważ Polska jest kolebką Solidarności, to musiałem ulec tej kolebce. Ty uległeś socjalistycznej większości. Proszę? Ty uległeś socjalistycznej większości. Demokratycznie przegłosowano, że musisz się zrzucić na grupę. No więc, no tak to było. No ale wiesz, już, no już jakby w ramach dobrze pojętych stosunków międzyludzkich, z tym, że już na przykład mogłem... Byłem jednym, potem się do mnie dołączyły chyba ze trzy osoby, czy cztery nawet, że już, bo nam też zrobili, że musimy do wszystkich muzeum, które tam były wymienione, to do tych muzeum, nie wiem, chyba tam było 15, że też trzeba tam wchodzić. W związku z tym, bo to, że to rząd portugalski wymaga, aby każdy turysta oglądał, nie wiem, 15 muzeum. Ja mówię, chwileczka, ja nie chcę, to ja już widziałem te muzea. Niektóre widziałem rzeczywiście, w Lizbonie na przykład widziałem. Więc to mi się udało wygrać. No chodziłem tylko do tego muzeum, czy tam tej katedry, gdzie chciałem pójść. Też ciekawe, bo już jest tak cieniutko, że nawet do katedry jak się wchodzi, to trzeba zapłacić wstęp. Tam dużo nie 2-3 euro od osoby, ale jest dobra wiadomość jest taka, że jak ktoś idzie do spowiedzi, to nie musi płacić. Więc ja tam próbowałem wejść do katedry kiedyś jakiś i mówię, że ja idę do spowiedzi. A oni mówią, że niestety muszę kupić bilet. Ja mówię, no ale przy do spowiedzi? Oni mówią, tak, do spowiedzi nie potrzeba, ale nie ma ani jednego spowiednika akurat w tym momencie. Jakby był jakiś spowiednik, to mi się zawsze mógł wyłgać, prawda, że rzeczywiście poszedłem do spowiedzi. No w każdym razie tak sobie dorabiają tutaj towarzysze portugalscy. No kraj jest kompletnie zsocjalizowany. Najlepszy dowód, bo ja tak się w końcu, ta pijawka ostatnia, która dość dobrze po angielsku mówiła, to ja się jej zapytałem, mówię, no to przecież to jest fikcja, czy nie wstyd jest pani, że pani, czy to jest prostytucja? To jest tak jak prostytucja, to jest coś, no, jakby chciałem, żeby mi uzasadniła, jaki jest powód tego, a ona do mnie mówi tak, a jakbyś ty był przewodnikiem i by przyjeżdżali z innych krajów do twojego kraju i by zabierali ci pracę, to co byś zrobił? Zabierali ci pracę. Że ten przewodnik polski zabiera. Ja mówię, słuchaj, ja bym co bym zrobił, albo bym zmienił pracę, albo bym se nie pozwolił zabrać pracy w ten sposób, że byłbym lepszy. Bo przecież ty powinnaś być lepszym przewodnikiem, jeżeli tutaj jesteś Portugalką, znasz to, prawda? Żyjesz w swoim kraju od wielu lat, byś na pewno dużo więcej rzeczy opowiedziała. Okazuje się, że to nieprawda akurat jest z tym, no ale takie założenie poczynię. No ona powiedziała tak, że ale ona nie zna języka. Ja mówię, to się naucz. No to już się przestała do mnie odzywać. Bo ja chciałem wytłumaczyć tym pijawkom, że jednak, jeżeli czują się pokrzywdzeni konkurencją zagraniczną, no to niech z tą konkurencją walczą, ale czystymi metodami. Jakoś nie. I zresztą ze strony wycieczki też się spotkałem z protestami właśnie, że jakim prawem ja się nie zgadzam na coś takiego. No ale jak się potem okazało, to wycieczka się składała głównym 60% to były kierowniczki z urzędów skarbowych, z budżetówka, nauczyciele, dyrektorzy szkół. Nie bałeś się jechać? Nie wiedziałem, że taka jest towarzystwo. Na szczęście trzy osoby były z przedsiębiorców, tam było może, nie wiem, 10 osób, czyli 25%, ale 3-4 były takie dość łatwe w komunikacji słownej i potem się do mnie przyłączali, też bojkotowali niektóre muzea, co się spotykało z takimi szeptami tych pijawek, takie były rozmowy między pijawką a naszą przewodniczką, no pokazujące czy dezaprobujące nasze stanowisko. No ale tak w pewnym momencie wydarzyło się, że sześć osób nie poszło, to już jak tam 40 osób, tam jedna siódma, no to mniej więcej tyle, ile wynosi liczba ludzi żyjących w biedzie, bo przeczytałem, ile wynosi liczba żyjących w biedzie Amerykanów. I średnia ilość samochodów, które posiada rodzina żyjąca w biedzie w Stanach Zjednoczonych, to jest 2,3. Ja bym chciał być tak biedny. Słuchajcie, czy chciałbym wrócić do pomysłu z pozwu zbiorowego. Czy ktoś popiera taki pomysł, czy uważa, że to jest pomysł chybiony, albo może nawet wręcz głupi? W kwestii płacy minimum i w kwestii inflacji. Wajm do nas 222-195-321. Zadzwońcie albo napiszcie. Mamy słuchacza na antenie, jest Vimes z Wrocławia. Witajcie, ja co do pozwu zbiorowego, nie, ja tylko chciałem się zapytać, a jak tam w Hiszpanii, Portugalii na młodych lewaków się natknąłeś? Może tych strajkujących, czy nie? Na strajkujący się nie natknąłem, natomiast natknąłem się tutaj, o dziwo, na Anglików. Przyjechała dzisiaj, tutaj przyjechała grupa Anglików z transparentem, że popierają strajk, bo teraz się tam zapowiada jakiś olbrzymi strajk w Anglii, nauczycieli i w ogóle pracowników budżetówki. No i ci Anglicy tu przyjechali do tej miejscowości, w której ja jestem, po to, żeby zorganizować poparcie ze strony Związku Zawodowych Portugalskich. Nie spotkałem się, natomiast rozmawiałem z kilkoma Hiszpanami, bo tak chciałem, po portugalsku to ja tak powiem domyślam, co mogę czytać, pisać tam, czy tam raczej czytać, bo są podobne słowa jak w hiszpańskim, no raczej znam hiszpański. Wymowa jak portugalska jednak jest znacznie inna, nie jestem przyzwyczajony. Kiedyś tam w Brazylii mieszkałem dwa miesiące, no to wtedy się troszeczkę z tym językiem obgadałem, ale już zapomniałem, to było ponad 20 lat temu. No i teraz rozmawiam z ludźmi, no to mówią tak. Wczoraj mi facet mówi, nauczyciel, no mówię, ja pytam się, co pan robi, on jest nauczycielem akademickim. I ja mówię, no a jaka sytuacja jest w Hiszpanii, żeby porównał Hiszpanię z Portugalią, on mówi, że w Portugalii jest gorzej niż w Hiszpanii, a w Hiszpanii jest, mówi, problem taki, że nie ma ludzi do pracy. Ja mówię, no ale jak 25% bezrobocie wśród młodzieży. A on mówi, no to bezrobocie to nie jest takie, że nie ma pracy dla tych ludzi, tylko raczej, że oni nie chcą pracować. Więc jest podobne zjawisko jak i u nas. Jak zresztą każde bezrobocie 25%, zresztą jak każde bezrobocie, nawet może więcej jak 5%, to jest to wynik takich ustaw, jakie są, płacy minimum i tych różnych innych regulacji ceny pracy. No i to samo jest tam, no. Mówisz, oficjalnie nie można pracować, albo się nie opłaca oficjalnie zatrudniać, no to się zatrudnia na czarno, no. No to jest tam, mówi. Jakoś, on pochodził z Sewilli, ten pan, i mówi, że wszystkie opiekunki, do osób starszych, jakie on tam gdzieś znał, w swoich znajomych, to są z Polski albo z Ukrainy. No i jakoś dla nich jest robota, a dla Hiszpanów nie ma, no bo Hiszpan musi mieć 13. pensję, 14. pensję, 15. kilka miesięcy urlopu. W ogóle fantastycznie. Ja mam zresztą przyjaciół w Hiszpanii, takie małżeństwo, z którymi się znam od 80. roku, czyli ponad 30 lat i poznałem ich 2 tygodnie przed ślubem. Zresztą byłem na ich ślubie. Obrali ślub w Polsce, ale to Hiszpanie są. I potem gdzieś, jak wyjechałem do Ameryki, to kontakt zaginął między, jakoś po prostu się przerwał kontakt między nami i gdzieś 4-5 lat temu ona przysłała, chyba to był 2004 rok, no to 7 lat temu, przysłała maila, że gratuluję, że Polska weszła do Unii, będzie fantastycznie, zobaczycie, mówi. I potem telefonicznie rozmawiałem z jej mężem, ona jest nauczycielką, jej mąż jest inżynierem budowlanym, ma taką małą własną firmę od paru lat. Przedtem był pracownikiem najemnym. No i ona mi pisała, jak fantastycznie jest. W ogóle no wszystko, kurde, jest tak cudownie, dużo czasu mają, podróżują po świecie, dzieci się w dobrych szkołach uczą. I ja teraz ich tak 2 lata temu, czy 3 lata temu tak napisałem. No i jak teraz? No to 2 miesiące czekałem na odpowiedź. Przedtem to odpowiedź była entuzjastyczna. Już ja ledwo wysyłałem send i już miałem odpowiedź, prawda? Od nich. Tak się cieszyli życiem i wszystkim. A teraz są załamani, sfrustrowani. No jest rzeczywiście ciężko tutaj, no bo można powiedzieć, no Hiszpania to jest kraj uprzemysłowiony, ale Portugalia, no to tutaj prawie nic nie ma, no tylko są turyści, prawda? Tam mówią fado, to dla mnie to przekleństwo, futbol, fado, Fatima. No ta Fatima, to o Fatimie to kiedyś wam opowiem. Natomiast co jest jeszcze? No niestety pan Franco i pan Salazar, którzy tutaj byli dyktatorami, to nie byli panowie Pinocheci, tylko to byli socjaliści. To byli po prostu tacy, no nie naziści, ale faszyści. No. Faszyści, którzy w pewnym momencie stali się już po wojnie stali się socjalistami i tutaj jest mentalność socjalistyczna. Tutaj o przedsiębiorczości rozmawiałem właśnie z tymi Hiszpanami wczoraj. Kiedyś zresztą też w Sewilli, nie w Sewilli, tylko w Santiago de Compostela byliśmy tam, poznałem duchownego i dwóch takich, dość dobrze wykształconych ludzi. No to oni tam, nie ma takiego problemu jak przedsiębiorczość. Jak to przedsiębiorczość? Tam się ludzie kształcą po to, żeby budować państwo, żeby państwo hiszpańskie wreszcie stało się potężne i odzyskało swoją dawną świetność. No ale ich świetność była oparta nie na żadnej przedsiębiorczości, tylko na rabunku, prawda, Ameryki Południowej. W przypadku Portugalii, jak i w przypadku Hiszpanii. To co Wajms, na razie tyle, czy masz jeszcze jakieś pytanie? Jeszcze jedno tylko pytanie, jak tam jest z tą siestą, bo to słyszałem, że to jest, oni mają przerwę w ciągu dnia, lecą do domu, wracają do pracy, jak to jest? Tak. Słuchaj, to ja się może rozłączę. Żona... Okej, dobra, więc ja, już Daniel, poczekaj. Mamy nowego słuchacza, Daniela. Wiem, zaraz Daniela później go powiem o tej siestie. No siesta jest w Portugalii już mniej. No bo tu jest rzeczywiście cieniutko, bardziej w biurach niż w sklepach i w restauracjach, ale przechodziliśmy, żona szukała, bo jej się but rozkleił taki do chodzenia, takie klapki miała i się rozkleił, no i chcieliśmy kupić akurat między 1:30 a 4:30, kiedy myśmy mogli kupić, to wszystkie sklepy były nieczynne. Ja mówię o Santiago de Compostela i mówię o Sewilli. Więc to są duże, no Santiago nie jest takie duże miasto, ale to jest jednak metropolia turystyczna, prawda? Sewilla to jest potężny, jeden z największych ośrodków przemysłowo tam handlowych i to samo, trzygodzinna siesta. No. Daniel, cześć, słuchamy cię. Witamy. No, witajcie. Ja się chciałem upewnić, bo słyszałem taką plotkę, że w Portugalii nie ma prohibicji w ogóle narkotykowej. Tego nie wiem, natomiast muszę wam powiedzieć, że kłamstwem jest te wszystkie komentarze, które mówią, że nie wolno palić w restauracjach, że teraz Unia Europejska wprowadziła dyrektywy i tak dalej. Tu wszyscy palą. Jest dużo luźniej. Co ja takiego zauważyłem, nie wiem, ja nie widziałem ani nawet, bo to mniej więcej wiem, jak wyglądają ci, którzy wdychają te różne dymy. Nie wiem, nie widziałem nigdzie, żeby ktoś palił marihuanę, albo nawet nie poczułem nigdzie. A może jakieś ostrzejsze środki? No, w każdym razie ja wam powiem, że tu pod wieloma względami w ogóle cała Europa jest liberalniejsza niż u nas, bo u nas jest tak, że te panie, ja się przyglądałem tym paniom z urzędów skarbowych i tej całej budżetówki, to też tam jest taka mentalność, żeby utrudnić życie innym ludziom i to już wystarczy. Ani jednego, tu zaczynam temat, który pogadamy może następnym razem, dlaczego nas nie lubią. Ani raz się nie uśmiechnęła żadna z tych pań z budżetówki. Ani żadna nie powitała nas. Wchodziły na przykład, bo powiedzmy tam, jedliśmy śniadanie, to była stołówka, czy restauracja. Ale tak jak stołówka, nie? Restauracja. I była część sali, czy nawet mieliśmy taką małą salkę dla Fatimi na przykład, która była tylko dla nas, nasza grupa. To kierowca portugalski, Faustino, przychodził, mówił dzień dobry, ale też starał się powiedzieć jak najładniej. Mówił smacznego. Jak tam mu ktoś się uśmiechnął do niego, no to tam podchodził jeszcze coś po polsku, parę rzeczy miłego dnia. A ci wchodzili, te wściekłe takie, te panie z różnych wydziałów oświaty i urzędów skarbowych i różnych innych. No mówię wam, zachowali się po prostu skandalicznie. No i dziwić się, że potem się nas nie lubi. No ale to jak mówię, ten temat za tydzień. Ja się tego zastanawiam, po co one jadą na jakiś urlop, na wycieczkę, jak nie potrafią się nawet z tego cieszyć. Ale serio, bo przede wszystkim po co jadą, w ogóle się nie potrafią, oni nie potrafią niczego zrobić bez tego, żeby im przewodniczka powiedziała. Oni nie wiedzą się... one jadą po prostu po to, żeby później mieć się czym chwalić. A, była. O to chodzi, dokładnie, tak jest, dokładnie o to chodzi. I one mają, wiesz, tam sobie te, zbierają takie różne tam obrazki, gdzie tam były, i te bilety z muzeów, dlatego do tych muzeów wszystkiego. No słuchajcie, do takiego muzeum, no wchodzisz, jakieś, chodzę do opactwa, nie? Opactwo Cystersów. Miasteczko, już nie pamiętam, jak się nazywało. Zapomniałem. W każdym razie bardzo ładne opactwo Cystersów, XII wiek. No ale po co ja będę chodził i oglądał jeszcze krużganki, bo tam trzeba 5 euro. Ale jak to? Bo ona ma bilet, że ona jeszcze w tym opactwie była. Żeby ci, ja oglądałem opactwo Cystersów w Kongo, ale tam Cystersi są. Tam ci Cystersi żyją i ja widziałem, że oni 8 godzin się modlą, 8 godzin pracują i 8 godzin śpią. Taka jest reguła Cysterca. A tam nie ma ani jednego Cysterca już. Tylko jest... Wyemigrowali. Wyemigrowali, że tak... No, tu rzeczywiście Kościół cieniutko, no jest dość... Byliśmy na mszy chyba 2 razy. No nie, to w Hiszpanii była to rzeczywiście... Hiszpanii pełny kościół. Byliśmy w Santiago de Compostela na mszy świętej jako pielgrzymi. No to rzeczywiście, no to, słuchajcie, takie odszadu dali ludzie, ci pątnicy, no niesamowite przeżycie. I w ogóle ta katedra, jakbyście kiedyś mogli być w Hiszpanii, ja byłem już kiedyś w Santiago de Compostela, ale była wtedy pusta jakoś, tak sobie sam chodziłem, wszedłem. A tutaj była msza, kilka tysięcy ludzi, słuchajcie, organy, no przepiękne. I w ogóle taki show zrobili Hiszpanie, pełne kościoły. No w Portugalii gorzej. No mają dużo tych kościołów, może dlatego nie widać ludzi, bo jak jest miasteczko, gdzie jest 300 kościołów i kapliczek, no to a ludności tam jest, nie wiem, to 30 tysięcy, no to wiadomo, że ich nie będzie widać. W każdym razie, jakbyście mieli ochotę, to polecam, naprawdę. Portugalia fantastyczna, Porto cudo, no, a jedzenie świetne. No ceny już takie są dość, dwa razy wyższe niż w Polsce. Ja pamiętam lat temu, w 2004 roku byłem w Portugalii i w Hiszpanii, to ostatni raz, kiedy tam byłem, to były ceny wtedy niższe niż w Polsce. Teraz są 2 razy wyższe. Także no, jak u nas ta dynamika... U nas po euro będzie to samo. U nas będzie po euro, tak. No, ja bym zaczął właśnie już rozbiórkę tych, albo nie kończył tych stadionów, bo no i tak przecież to dużo taniej wyjdzie nie skończyć takiego stadionu. No nie, ale żartuję oczywiście. Życzę piłkarzom jak najlepiej, no ale co tu zrobisz? Ale jak tak patrzę, prawie z Niemcami wygraliśmy. Tu wszędzie, gdzie się wejdzie, to jest olbrzymi ekran telewizyjny i patrzą na jakiś mecz i ja mówię, a co was to obchodzi, bo tam jest jakiś mecz Gruzja Azerbejdżan, czy jakiś Manchester United gra jakąś tam drużyną, nie wiem, na FC Nantes, to oni oglądają, nawet powtórki z zeszłego roku siedzą i oglądają. Anglicy tutaj są, w tym hotelu, w którym mieszkam, są głównie Anglicy. I mówią, wszyscy piszczą nędza, ale jak pokazali przed chwilą, oglądałem Manchester United, znaczy nie oglądałem, jak przechodziłem tutaj, żeby się podłączyć, bo mi dyrektor hotelu umożliwił taki intymny kontakt z wami. No to pokazują olbrzymie te telewizory, ekrany telewizyjne i mecz, Manchester United, FC Porto. No nie wiem, co to znaczy, jak taki strasznie ważny mecz, pełny stadion, bilety po 60 funtów, no rany boskie. To przecież ci ludzie, nie wiem, rozumu nie mają. I tym sympatycznym akcentem muszę kończyć. Pozdrawiam wszystkich. Jak was zanudziliśmy, no to wybaczcie mnie, bo to moja wina, a jak nie, to będziemy się nudzić następnym razem. Ja bym się wracać do Polski, Janku. Ciekawie. I dziękuję również. Do usłyszenia. Dziękuję. Dobra, cześć, pozdrawiam was. Za tydzień już będę w Polsce, także... Za tydzień już będziesz w Polsce, a to będzie lepsza jakość połączenia, bo dzisiaj troszeczkę przerywało oczywiście. Nie wiem dlaczego, bo tu jest bardzo dobry internet, dobre mają łącze, ale być może, że... Wi-Fi trochę gubi pakietów. No, pozdrawiam. W razie... Halo? No właśnie teraz właśnie coś trochę gubiło pakietów. Tak, Wi-Fi, to jest właśnie ten błąd. Poza tym tu jest taka... jest rejon górzysty, dobrej nocy, cześć, pa. No, pa. No, to był Janek. Ja już też będę kończył. Po raz pierwszy nadawałem na żywo. Niedługo audycja się ukaże. Oczywiście czekamy na komentarze. Za tydzień podejrzewam, że też będę realizował z Jankiem. Co tu jeszcze jest? Janek pisze, że musi lecieć na kolację. Oczywiście życzymy mu smacznego. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. Albert, wychodzimy!